पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः सत्यनारायण आनंद घन परमात्मा को सादर अभिवादन करके आप लोगों के समक्ष जो कुछ थोड़े बहुत बात करने की बात मन में आई है। हमने व्याख्यान सुने वो बड़े सुंदर सुनाए। पहले जो महाराज का व्याख्यान हुआ बहुत सुंदर हुआ, पीछे कहा तो बड़ा सुंदर व्याख्यान हुआ। मन में हमारे ये प्रसन्नता है कि जैन सज्जन भी बहुत हृदय से ही साथ है। दूसरे भी सज्जन मैंने सुने हैं जो ईसाइयों के आचार्य हैं, उनकी बातें भी सुनी है, वे इन पाप को पाप समझते हैं। जितने धर्माचार्य हैं, उन आचार्यों सबसे भी बात सुनी है, सबके ये कहना है कि ये बड़ा भारी पाप है। 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 विदेशी लोग भी इनका निषेध करते हुए मैंने सुने। तो ये पाप है, महापाप है। यत् पापम ब्रह्म हत्यायाः द्विडम गर्भपातने प्रायश्चित्तस्यास्त्यागो विधीयते। यत् पापम ब्रह्म हत्यायाः, हमारे यहाँ चार पाप है, पंचोग्र पापाः, पंच उग्र पाप बताए, चार बताए, चारों का संग करने वाला भी उग्र पाप ही वैसा ही है जैसा चार पाप है, इस पर पंचोग्र पापा उग्र पाप बताए। ब्रह्महत्या के समान एक ब्रह्महत्या, दूसरा गुरु पत्नी गमन, तीसरा मदिरा पान, चौथा सोना और स्वर्ण और रत्नों की चोरी, ये चार महापातक है। ये महापातक बताया यद बात हम ब्रह्म हत्याया, उन पापों को बताया चार पापों पर बताया, और चार पातों पर पांचवा पाप पाप बताया, इन चारों का संग करे, दो वर्ष तक तीन वर्ष तक संग कर ले, वो पाप नहीं करे तो वही दंड होगा जो ब्रह्म हत्या को होगा। यद पाप ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का जो पाप है द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात का द्विगुण पाप बताया है। प्रायश्चित नुत्यासी, इसका प्रायश्चित नहीं है, पाप जितने बताए उनका प्रायश्चित बताया गया है, इनका प्रायश्चित नहीं है, क्या उग्र पाप बताया है। मैं तो जहां जाता हूँ भिक्षा अन्न पाता हूँ, पहले भिक्षा जाता था आकर भिक्षा पाता था, अब कुछ शरीर स्वस्थ न होने से लोग ले आते हैं और उनमें से भिक्षा दे देता हूँ मैं। इसमें मैंने कहा है, निवेदन करता हूँ जहाँ जाता हूँ वहाँ भी, कि जिस किसी के घर में ये भ्रूण हत्या होती हो, किसी एक महिला ने भी गर्भपात किया है, उस घर का अन्न मत लेना, बड़ा भारी पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में आता है कि जो ब्रह्म हत्या करने वाली स्त्री है उसकी दृष्टि पड़ जाए जिस अन्न पर, वो अन्न खाने लायक नहीं होता और उस स्त्री की दुर्दशा बताइए। उस स्त्री के पीछे वो मर जाए तो मरने के बाद नारायण बलि हमारे बताई गई है उद्धार करने वाला, नारायण बलि करे उसे पीछे तो करने वाले को पाप लगेगा। शुभ काम करे उसके भले के लिए तो शुभ काम करने वाले को पाप लगेगा, ये धर्मशास्त्र बताया है। इसके समान पाप दूसरा कोई बताया नहीं है। सब पापों से अधिक पाप ये ब्रह्म हत्या का है, ब्रह्म हत्या से पाप अधिक भ्रूण हत्या का है। गर्भस्थ बालक को नष्ट न देना, कहीं उसको सफाई कहते हैं, महीना डेढ़ महीने का पाप उसको सफाई कर दो, वो भी पाप वैसे ही माना गया है। ऐसे घरों की भिक्षा के लिए गया, मैंने कहा मैं भिक्षा दे लूंगा, उनके घरों की भिक्षा बह नहीं लूंगा जिन घरों में ये पाप होता है, बड़ा भारी दूषित अन्न है उनका, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मैं नहीं चाहता इस बात को। बहुत सी भाई, बहुत सी बहनों, बहुत सी माताएं कृपा करती है हमारे पर, जो हमारे को अन्न नहीं देती है, वो अन्न खाना भी बहुत खराब पाप है। शास्त्र में जितने पाप बताए सबसे उग्र पाप ये बताया है। वो आज ये शासन पद्धति में शास्त्रों बता दिया गया है, हमारी आज्ञा है ये पाप करो। बड़े बड़े बोर्ड दिए हुए जयपुर आदि शहरों में मैंने देखे हैं, विवाह करने वालों को ये कहा जाता है कि हम दो हमारे दो उसमें दो ही संतान हो, परिवार नियोजन कर दिया जाए उसके परिवार पैदा ना हो। कहीं गया सचाया है तो वो नारा मैंने सुना है, हम दो हमारे एक, स्त्री पुरुष दो उसके एक जन्मेगा, दो नहीं जन्मना चाहिए दो ही। सरकारी ये बात तो मैंने सुनी है, जिसमें से बात आई है इसके दो जन्मा तीसरा बालक जन्म गया तो वो लोगों की सम्मति से ऊंचे पद पर आया, उसको वहां से उतार दिया गया, वो वन में रह नहीं सकता क्योंकि उसे तीसरा बालक हो गया। ऐसा जो कानून बनाया है वो हिंदुस्तान का विशेषकर हिंदुओं का नाश करने के लिए, सरकार से ये नहीं है हिंदुओं के लिए हो सबके लिए, परंतु ईसाई और मुसलमान बहुत कम करते हैं, वे बढ़ रहे हैं। आज अभी इस जमाने में ईसाई और मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं, अब उतनी बढ़ाए उतने बढ़ते नहीं है, हिंदू ज्यादा होते हुए भी उनकी संख्या कम हो रही है, उनकी अपेक्षा कुछ थोड़े बढ़ रहे थोड़े बढ़े ये भी, परंतु मुसलमानों की और ईसाइयों की अपेक्षा बहुत कम हो रहे हैं। उससे मेरा ये निवेदन है, दो मेरी शंकाएं हैं कि इनके अगाड़ी उचल करके मनुष्यों की क्या दशा होगी, जिसमें हिंदुओं की क्या दशा होगी। हिंदू कहने से मानते नहीं है, हमारा सत्संग करने वाली माताएं वे गर्भपात करती है, वर्षों से मैं सुना रहा हूं, 25-30 वर्ष हो गए मेरे को कहते हुए, एक कर करना सुनते नहीं है। अरे बहुत सुनते हैं, जहां मैं घूमा हूं वहां दूसरों की अपेक्षा कम गर्भपात हुए, ऐसी बात हुई है, परंतु फिर भी सब सुनते नहीं है, सुनने वाले भी इसका पालन नहीं करते हैं। ये बड़ा भारी घोर पाप है और इसका नतीजा क्या होगा, मैंने दो प्रश्न रखे हैं, एक हिंदुओं का जो सरकार को चाहिए सबके ऊपर समानता दृष्टि रखे, वो समान दृष्टि न रख करके हिंदुओं के हिंदू बहुत से पाप करते, ये पूर्ण हत्या का। धनी आदमी ज्यादा करते हैं, जिसमें मुसलमानों के बीच में से बात हुई है कि तुम घबराओ मत, थोड़े हमारे आदमी घबराओ मत और ज्यादा ज्यादा पैदा करो। साठ साठ दरगाह एक रही, एक मुसलमान के तीन स्त्रियां और साठ हो गए, साठ दरगाह की हो गए और सौदा ब्याह अब करना है। एक मुसलमान के बीस लड़के, एक मर गया उन्नीस लड़के, ऐसे मैंने कई बातें सुनी है। उसके इतने तरह के होते हैं, उनमें सरकार कुछ नहीं कहती है। ये मैंने बात सुनी नहीं, पता नहीं है कि सरकार करती है कि नहीं, बट उसको करते भाई। अभी मैंने बात सुनी है, नौ लड़के जैसे हैं, नौ संतान है, उसे तीन संतान ही बताए। मुसलमानों ने कहा हमारे तीन संतान ही है। पूछा उनको कि तीन संतान क्यों बताते हो, कि अल्पसंख्या वालों को छूट दी जाती है, वो छूट देने के लिए हम तीन ही बताते हैं, फिर मौका पड़ेगा तो हम बताएंगे जिसमें हमारी संख्या ज्यादा है। एक मुसलमान ने ऐसी भी एक बात कही है जो कि मेरे सुनने में आई है, चार प्रांतों में मुसलमान संख्या बढ़ गई है, अब इस संख्या में हिंदू है जो अल्पसंख्यक हो गए हैं, अल्पसंख्यक को सहायता देनी चाहिए। तो अल्पसंख्यक हिंदू कल परसों के अखबार में आई है, कल परसों अखबार में आई है, इतने सुंदर जो अल्पसंख्यक को सहायता करनी चाहिए। इन बच्चों का क्या अभिप्राय है, ये आप जरा स्वयं सोचे नतीजा क्या होगा। हिंदू लोगों को कहा जाता है भाई तो आप ऐसा पाप मत करो, पाप है, और ये आप करते हो परिवार नियोजन, ये भी नहीं करना चाहिए। पर परिवार नियोजन की बात सुनते ही नहीं है, इसमें विचार ही नहीं करते हैं। भ्रूण त्यापन विचार होना शुरू हो गया है, इसमें लोग करते हैं, यहाँ भी करते हैं, विदेशों में भी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, परंतु परिवार नियोजन पर नहीं करते। मैंने अर्जुन आदि अखबार लिखते हैं, उनको मैंने संवाद दिया है, फिर संवाद में आप ब्रह्मचर्य ये पाप बड़ा भारी पाप है, जो मैं ब्रह्मचर्य के विषय में तो उन्होंने लिखा है और परिवार नियोजन के लिखा गया, तो बहुत आवश्यक वस्तु है, ये जरूर किया जाए, ये जरूरी बात है। ऐसे अखबार भी नहीं लिखते हैं, दूसरे आदमी नहीं सुनते हैं, ऐसा परिणाम बड़ा भारी भयंकर होगा, ये भयंकर अवस्था भोगनी पड़ेगी। तो मैंने इसे कहा है कि क्या उत्तर क्या है, इसका क्या उत्तर है, उत्तर मेरे को मिला नहीं है। सरकारी अफसरों से मैंने कहा है प्रार्थना करिए कि उत्तर दो। दूसरा उत्तर ये है कि 36,000 पशु थे, 6,00,000 17,000 नहीं करोड़ इतने पशु थे, जिसमें 10 करोड़ रह गए, और 36,000 का कतलखाना है, उन कतलखानों की वृद्धि हो रही है। 30-35,000 अभी नए कानून फिर बनाए हैं, अखबारों में बताई है। सब ये जब पशु खत्म हो जाएंगे, तो पशु खत्म होने पर उनकी दशा क्या होगी, इतने पशुओं को काटने वालों को आप जीव का क्या दोगे, ऐसा उत्तर नहीं है। आप इतने सुनते हैं, सब तरह के लोग हैं, सुने और इसे उत्तर दे कि क्या उत्तर है इसका। 50,000 सुने कि एक दिल्ली में है, कसाई मारने वाले पशुओं को 50,000 एक दिल्ली में है, ये पशु रहते हैं 36 करोड़ के 10 करोड़, इतने पशु खत्म हो गए हैं। अब वे पशु खत्म हो जाएंगे तो क्या काम करेंगे, वो आदमी का क्या था होगी। सरकार से मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं मिला है मेरे को। अब इतने आदमी सुनते हैं, उत्तर तो मेरे को देवे, वे निरर्थक हो जाएगी, उनकी वजह से क्या होगी। ये सरकार अभी प्रबंध कर रही है, एक कानून कुछ बना भी किस विषय में मुझे कानून बनाएगा, जिसमें कुछ वे काम करने वाले उनको दूसरी जीविका दी गई, ऐसा भी कानून बनाए। कल परसों सुनाया मैंने, तो उसमें उनको जीविका दी गई है। अब उतने करोड़ों लाखों की संख्या में जो कसाई होंगे उनको काम क्या देगी सरकार, ये जरा सोचना चाहिए। कसाईयों ने बढ़ा रहे हैं, अभी जो कलकत्ते हावड़ा भूल जाता हूँ, तो हावड़ा के पास में एक बड़ा कसाई खाना खुल रहा है अभी, भूमि पूजन करके वहां से कसाईखाना खुला, बहुत बड़ा कारखाना है, कसाईखाना है, जिसमें पशुओं को काटे जाएंगे यंत्रों से, ऐसे बड़ा जैसे हैदराबाद में है ऐसा वहाँ पता बना रहे हैं, और बहुत से बढ़ गए हैं, बहुत लोगों ने विरोध किया है, विरोध करने पर सरकार मानती नहीं है। सरकार से ये खुला प्रश्न है मेरा कि उनको क्या जीवा देंगे, 36 करोड़ थे जैसे 10 करोड़ रह गए पशु, ऐसे जन्म थे इतने है नहीं, इतने मारे जाते हैं। मैं धर्म की बात नहीं उस सरकार से बात कहता हूँ कि आप धर्म को नहीं मानते, धर्म रहित थे, अथवा धर्म सामान्य है, धर्म रहित है, धर्म रहित ही आगे खड़ा होगा, ऐसा किया तो मुसलमानों के कहने से धर्म रहित था वो होगा खड़ा इलेक्शन में धर्म बड़ा नहीं रहा होगा, मुसलमानों के विरोध करने से उसका वो बंद हुआ है। अब धर्म रहित ऐसी पर्दा है, धर्म कम से कम उनकी जीविका क्या देंगे ये बताओ आप। 50,000 तो एक दिल्ली में है कसाई, 37,000 10 करोड़ इतने पशु खत्म हो गए हैं, और ये पशु खत्म हो जाएंगे तब दशा क्या होगी। धर्म की बात तो बहुत दूर रही, क्यों इस बात के लिए भी कोई उत्तर नहीं है इसका, ये दो प्रश्नों का उत्तर नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उत्तर तो दे कम से कम। सरकार है सरकार, उसमें एक परिवार एक नष्ट हो रहा है, सारा नष्ट हो जाएगा, उसकी दशा क्या होगी और उसको सहयोग क्या दिया जाएगा। शास्त्र की दृष्टि से महान हत्या है, बड़ा भारी पाप है, और लोग कहते हैं कि ज्यादा परिवार नियोजन नहीं करो तो खाएंगे क्या, ये प्रश्न बहुत ज्यादा उपस्थित होता है। तो खाएंगे क्या, इस वास्ते रसोई बनी है, रसोई थोड़ी है तो मार दिए जाए आदमी को, ये कोई कायदा है। जहां निगमी भूमि है वहां पर हल चलाओ, अरे हल चलाए कौन, 30-40-50-70-60 रुपए एक दिन के खेती में काम करने वालों को दिए जाते हैं। ये मथानिये में जब हमने 7 वर्ष किया, आज कितना वर्ष हो गया, 6 वर्ष हो गया है, उस समय में 40-40-50-50 रुपया एक आदमी को दिया जाता था, उनको भी बुलाया और संबंध मैंने इकट्ठा किया, उनको बातें सुनाई। अब विचार करो, अब 60 रुपया एक आदमी को मिले, क्या घर में 60 रुपया खा जाएंगे, अन्न कहां से मिलेगा। मैं कहता हूँ अन्न तो भूखा आपको जल नहीं मिलेगा, जितने जितने कुएं है उन्हें बोरिंग कराते हैं और गंदी से जा रहा है, ये बात सब लोग जानते हैं। और बांध है जितने मीलों तक बांध बने हुए, उनमें मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, जल कहां से पिएंगे। आप विचार करते हो अन्न का, कि अन्न कहां से लाएंगे, कान के तल खाएंगे क्या मरे, इस वास्ते परिवार नियोजन करना चाहिए, बहुत आवश्यक समझते है, तो आवश्यक समझते हो, पर अन्न का जल कहां, पानी कहां से पिएंगे, इधर आप सोचो। इतने सज्जन हो आप, इतने विचार करते हो, इनका विचार करना चाहिए कि नहीं पहले से, परंतु बात ऐसी हो रही है, मैंने अपने कानों से सुना है कि 5 वर्ष तो हमारा राज्य है, 5 वर्ष तो हम तो मौज कर लेंगे, धन ले लेंगे, बस मुझे मरे तो मर, परवाह नहीं है। ये राजाओं की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात सुनी है, कहां तक सत्य है भगवान जाने, मेरे को पता नहीं है पूरा, पर सुनी जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। ये विचार कर रहे हैं, ये शासकों का धर्म है क्या? और जनता से मेरा कहना है, आप क्या कर रहे हो? अपनी हत्या कर रहे हो, साफ हत्या हो जाएगी आपकी, जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रसिद्ध हमारे मंदिर जो खास मंदिर 3 है, एक शंकर का मंदिर काशी का और राम जी का मंदिर है अयोध्या का, कृष्ण भगवान मंदिर मथुरा का, तीनों मंदिर तोड़ दिए गए हैं मुसलमानों के राज्य में। अरे अब क्या होगा? अब जो बढ़ रहे हैं वो संता ये जनता कर रही है, क्या दशा होगी? एक परिवार विजय कर रहे हैं, सुनते है नहीं, क्या सुनते, क्या दिशा होगी? एक 5 वर्षों के लिए हम तो हम ले लेंगे, धन कमा ले, पीछे कुछ भी हो। ऐसी बात सुनते हैं, कहां तक सच्ची है पता नहीं हमें, इस बात का पूरा हमारी पूरी खोज नहीं करी है, मेरे पूरा पता नहीं है, पर बात सुनी ऐसी। पशु इतने मारे गए, तो भर भर गए खून इकट्ठा करके वो ले जा रहे हैं, गर्भस्थ बालकों को ले जा रहे हैं, बगल बालकों की अंगुली निकली अंगुली, जो बड़े बड़े आपके होटल उन होटलों के बीच में जो मांस पकता है, उस मांस से बाल की अंगुली निकली है, वो मैंने सुनी है। कहां तक सच्ची है पता नहीं, मैंने सुनी जरूर है अकबर भाई, मनुष्य को भक्षण करवाए हुए, पंच प्राण रही रहा, असुर प्राण आ गया है। जब घास के खाने वाला कभी पशु मांस अच्छा होता है तो अन्न खाने वाला मनुष्य कैसा बढ़िया होगा, और उसमें सुटे बालकों कितना बढ़िया होगा, उन बालकों का क्या किया जाता है यह पता नहीं है हमें। परंतु सज्जनों थोड़ा सा ध्यान दो, कितना अनर्थ होगा इसका पता लगेगा। हमारे शरीर तो बूढ़ा हो गया, ये तो मरने वाला है, पर पीछे जन्मने वाले दिशा क्या होगी? पुराने चिट्ठियां लिखते थे उसमें 74 मंत्र लिखी गई, 74 74 मंत्र जनेऊ हुई है, इतने जनेऊ थोड़ी मारे गए, बिना जनेऊ कितने मारे गए इसका कोई पता नहीं है। चित्तौर माता की हत्या लगेगी इस चित्र को पहले कोई खोल ले तो उसे उपसारित हो तो लिखा हुआ, मैंने लिखा है अपना पाठ सत्ता का, अब बंद हो गया है, मेरे सामने आए हुए 74 मन जनेऊ हो गए, जनेऊ इतने लोग मारे गए, अब क्या दशा होगी? आज वोट का जमाना है, जिनको वोट मिलेगा उसे राजी होगा, सही हाथ ज्यादा होगी उसे राजी होगा। और ईसाई और ये बहुत बढ़ रहे हैं, 2 लाख हिंदू मुसलमान बनाए गए, ये ईसाई बनाए गए, जिनको पता है मेरे पास में कि आप आओ जाओ वहां प्रचार करो, लोग ऐसे ईसाई बना रहे हैं। तो इधर तो हिंदू है मुसलमान बन रहे हैं, इधर हिंदू है वो बन रहे ईसाई, और इधर परिवार नियोजन हिंदू की क्या दशा होगी, ये परिणाम क्या होगा? इधर सोचवा दूसरे लोग भी बहुत कम कहते हैं, मेरे इस बात का दुख होता है। हमारे साधु वे भी बता करते हैं, तो यूं क्यों हुआ, काम साधुओं का नहीं, एक काम तो गृहस्थों का है, तो गृहस्थी सुनने वाले हो गए तो कुछ सुनेंगे उनका बात, क्या मुसलमान सुनेंगे, क्या ईसाई सुनेंगे, कौन सुनेगा मेरी बात, हम वो किसको कहेंगे? मेरे जीते जी आप सुनने वाले हो, ये बात ठीक है, परंतु ये समुदाय क्या होगा? अब हमें 2 हमारे 1 होगा तब साधु कौन बनेगा? फैक्ट्रियां कौन खोलेगा, विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा, आपका जन कारोबार को कौन चलाएगा, और धर्म का प्रचार की बात कौन कहेगा। जब आप इसी बात को अनुमोदन करते हो, बड़े राजी होते हो, तो दिशा क्या होगी ये जरा सोचो आप। साधु कौन बनेगा, हमारे जन्म तक है नहीं। ये महाराज एक बार इतनी बढ़िया बातें सुनाई, यहाँ जन्मते हैं क्या, इनके घर में जन्मते हैं, आप ये सोचो इनके जन्मते हैं, हमारे जन्मते हैं, आप पैसे तो आते हैं, फिर आप ये हमारे, हम लोग एक, हमारे एक कौन जन कौन साधु कौन बनेगा, बात कौन कहेगा। अभी इस जमाने में भी मैं आपकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप समाज के लिए कहते होंगे जैन है साहब। अरे जैन बात क्या कह रहे हो तो सुनो, आप पक्षपात मत करो, आप सनातनी हो हम जैन नहीं होंगे। अरे जैनियों के सर बना बड़ा प्रेम है, वे लोग भी ये बात कह रहे हैं, कितनी प्रसन्नता की बात है। आप जरा सुनो, कौन साधु होगा, कौन फैक्ट्रिया चलाएगा, कौन विदेशों के साथ संबंध रखेगा, वहां से व्यापार कौन करेगा, ऐसा क्या होगी, इस तरह विचार करो। दुर्योधन जैसों के मन में भी आई, मेरे बड़े बालकों को मार दिया है, वो उनका सर लेकर के पकड़ा छूट गया। अरे ये बालकों को स्त्री है, अश्वत्थामा ने समझा पांच पांडव है ये, मदंगम ये उत्तरण कहा है, संतान बीज पांडवा नाम परीक्षित परीक्षित के समय परिषद का परिषद का भागवत है जो हो वो गोखलंग चक्रो महातुष में यशा रंग आया मेरे वही मरता तो दादु माम मेरे को ज्यादा परिषद मेरा गर्भदान नहीं हो उतना कितनी बिल्ली संपत्ति एक ऐसी भगवान ने रक्षा करी है। भागवत में आया है मर गया था उसको दिखाया है, महाभारत में आया मर गया था, भागवत आया उसकी रक्षा करी है। जो कुक्षंगत अर्थ चक्र कुक्षंगत तो मेरे मम पाप मेरे जो घर था पार उसमें पालन किया, जो कुक्षंगत अर्थ चक्र चक्र लिया उस छोटा सा रूप रक्षा करता था। वो परीक्षण जन्मा जो परीक्षण देखा इधर वो मूर्ति दी था क्या बात हुई, ईश्वर जी उसका नाम परीक्षित गया चाहता देखा। जो जब गर्भ की रक्षा करने वाले साक्षात भगवान है, कृपा आज क्या बात है ये, आज कहते हैं भगवान क्यों नहीं आते, त्रेता युग के बीच में ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे उन्हें हड्डियों का ढेर लगा दिया, उन हड्डियों का ढेर कर दृष्टिहीन करो मरी करो भूज उठाए पड़ के आज कलयुग है, कलयुग के कितना क्वाप होना चाहिए। वो कहते अभी सतु भगवान कलयुग के देखते हुए भगवान के अवतार का समय अभी आया नया नहीं है, पर वैसे कार्य करते हैं उनकी क्या दशा होगी, घर में क्या करते हैं उनकी दशा क्या होगी। सज्जनों सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। बहनों माताओं से विशेष करा है, कल ही मेरे पास में बताया यहाँ पर कल ही बात है, कल निकालेगी ऐसे बात कराते मेरे पास है। वे सासू ससुर कहते हैं हम मना करते हैं, ना बेटा मानता ना बहू मानती है, गर्भपात किया मेरे सामने, कल ही बताया मेरे पास, हम क्या करें। अब तो मैं क्या उत्तर दूं, तुम्हारे दो तीन पुत्र हो तो उनको अलग कर दो, उनके हाथ का रोटी खाना पानी पीना बड़ा भारी पाप करना होना है। बेटा नहीं मानते बहू नहीं मानते, एक गांव की बात है, भिक्षा ही मेरे पास में लोगों ने कहा कि इसी बहू ने गर्भपात करवाया है, बम्बई जाकर गर्भपात गया छिप करके, तो बहू सासू को पता नहीं बेचारी, उस माता जी ने मेरे ऊपर बेचारी बख्शा। लोगों ने कहा कि ऐसा पता नहीं, उस सास को पता ही नहीं, घर वालों को पता न लगा करके बगैर कर रही है, कितना बड़ा घोर पाप कर रही है। वैष्णव घरों की महिला बम्बई की बात, जिसमें गऊ मांस चाहिए मेरे को, गऊ मांस खाऊंगी, जो वैष्णव घर की, जो वैष्णव घर की वैष्णव दीक्षा जिस घर में है, उस घरों की स्त्री आप बात कर रही है। ऐसी ऐसी दशा आपके दशा घर में हो रही है, दशा क्या होगी आपकी ये जरा सोचो। धर्म और पुण्य की बात तो दूर रही, आप जी सकोगे क्या? ये जैन अरे स्नात नहीं आप है, जीना मुश्किल हो जाए महाराज, जीना स्त्रिया ऐसी हो गई। बहनों माताओं कृपा करे, सा ध्यान करे, हमारे ऊपर कृपा करे, ऐसा पाप न करे। अभी पद सुनाया था महाराज आए इससे पहले, ये तुम निपुति क्यों हो रही हो, जान करके निपुति क्यों हो रही हो? मैंने पूछा है, मेरे पास कल ही आए इस दिन पांच सात दस दिन, मैंने कहा कितने तुम्हारे पे तीन चार के भक्त आदि का पोते बच्चा पढ़ाए जाएंगे, एक एक एक एक, एक, एक, एक संतान है, दूसरे दो है, दो और तीन बस, अरे चार से हद होगी, हद है ही नहीं संतान, ऐसा पवित्र नहीं हो रहा है, दशा क्या होगी? कहने पर भी नहीं सुनते, बीके बीकानेर अस्पताल में मेरे पास समाचार है, जो सत्संग करने वाली महिलाओं ने बताया, ज्यादा संख्या सत्संग करने वाली महिलाओं की है वहां, ये हमारे पास एक महिला ने कहा, जगह जगह ऐसी दशा हो रही है। अब जान जान करके आप ऐसा घोर पाप कर रही हो, दशा क्या होगी? थोड़े दिनों के बाद में क्या दशा होगी भगवान जाने। ये जैन धर्म सनातन ही रहना मुश्किल है, बचना मुश्किल है, खत्म हो जाएंगे। महाराज की बातें सुनकर मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई, कहा आप ऐसा मजा तो कर रहे हैं काम। शेर जी श्री जयदादी ने कहा था कि ये ऑपरेशन करने वाले होते हैं वो ठीक होते हैं, पर ऑपरेशन करने वाले मूर्ख है तो वे चिल्लाना चाहिए जोर जोर से, आज का चिल्लाने की जरूरत है, चिल्लाने से उस आदमी समझे जीता मांस कट रहा है, ऐसी हत्या कर रही है जोर जोर से, क्या दशा होगी? धर्म की पुण्य की बात सुनता कौन है? सुनते परिवार की बात नहीं सुनते हैं। 200-300 से ज्यादा लिस्ट लिखा कर मेरे पास में आई है लिस्ट, जिसमें जिसने गर्भपात किया जिस हजारों दस्तियां मर गई और जो जीती है उनके रोग हुआ है, 200-300 करीब के थे मेरे पास लिस्ट आई, उसमें रोगी हो गई गई ये बताना चाहते नहीं, खून ऐसा गिर रहा है जो महीने महीने खून नया पकड़ता है, ऐसा खून गिर रहा है, प्रदर हो रहा जोर से, आंखों में अंधेरी आ रही है, छाती में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे बीमारियां हो रही है, पर बीमारियां हो जाए मर जाए कृपा करना, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा तो कुलांगना, कुलांगना है उनको शर्म नहीं है, शर्म पुरुषों से पत्रकार को रहती है। बातें सुनी महाराज दोनों टांग ऊपर करके बांध देते हैं, फिर वे गुप्त अंगों में अस्त्र देखा करके घात करके बात करते हैं, कितना दुख पा रही है, इतना दुख पा रहा है, पैसा देना और वो गर्भपात कराना, ऐसी गर्भपात कर रही है स्त्रियां, पुरुष कर रहे हैं गर्भपात, लज्जा कहा गई, शर्म कहा गई आप लोगों की? मेरे सामने एक महिला कह रही है कि मैं तो बड़ी खा लेते हूँ तो उसे कर नहीं सकता, मेरे सामने मैंने सर हमारे को सुनने वाले को हमारे को शर्म आवे, मेरे शब्द छोटी छोड़ी चाहिए, एक दो बालक हुए उसे, इनकी शर्म नहीं आती है। आप लोगों को जोर से प्रचार करना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। आप सनातनी हो, जैनी हो, सनातनी हो, चाहे आप जैन हो, चाहे कोई हो, हिंदू है आप, और नष्ट हो जाएगी सभी। मुल्लों का राज होगा, संख्या उसकी बढ़ रही है, उतने आपकी नहीं बढ़ रही है, हिंदुओं की विषय में नहीं है। इतना पाप गढ़ भी संतोष नहीं है, राज्य को संतोष नहीं है। प्रकृति आपके विरुद्ध हो रही है, ईश्वर आपके विरुद्ध है, धर्म आपके विरुद्ध है, धर्माचार्य आपके विरुद्ध है। ईसाइयों के मेला वो क्या था, मदर टेरेसा वही उससे शांत हो गया, बड़ा विरोध किया, गर्भपात का विरोध किया है, ईसाइयों के आचार्यों ने विरोध किया है। जितने धर्म के आचार्य है उसे कोई सही बचा होगा, सब धर्म के आचार्यों ने निषेध किया है, जिसे लोग मानते नहीं, राज मानता नहीं। किसी बात सुनेंगे, किसी बात मानेंगे, बताओ। जब धर्म से धर्माचार्य भी बात नहीं सुनोगा, भाई कौन आपको आपके पापों से बचाने वाला है? कौन? अपने अपने संत में है, उन संतों ने पाप से बचाया है, उन संतों के कारण से पाप से बच रहे हैं। अब संत ही कौन बनेगा, और आपको बताएगा कौन, कान सुनाएगा कौन, ये दशा क्या होगी आपकी? केवल विचार करो, जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना। आप दूसरी बात करते हो, विचार धर्म की बात करते हो, धर्म बहुत दूर रहा, जीवन नहीं मिला हमारा, जिंदा हमारे पुरुष और स्त्री जीने में नहीं मिली। अरे गर्भपात कर रहे फिर करके स्त्रियों का एक कानून बनाया है, उस कानून के कारण से कुआरी कन्याएं विशेष गर्भवती हो जाती है, तो मेरे पास गर्भपात करने वाली स्त्रियों ने आकर कहा कि हम गर्भपात नहीं तो क्या करें, गर्भ है कुआरी हो गर्भपात। अभी आई मेरे पास में एक बात पुरुषों की, मैं उसे विवाह करूं, फिर उसे कुमारी छोरी थी मुसलमानों की, उसने मुसलमानों के साथ ब्याह कर दिया उसका। ये देहरादून की बात है, मेरे सामने आई बात। एक एक लड़के, एक एक चार, दो चार, पांच सात, दस बारह, बारह लड़का एक है साथ। ये प्रकृति विरुद्ध काम करने से प्रकृति कुपित हुई है, कुपित में हो रहा है। हमारे समझ में ये जो पहले नहीं था उस समय ऐसा नहीं आया हमारे। 30 वर्षों तक कम से कम मैं कह रहा हूँ, उससे पहले इतने संतान नहीं होते थे। 12 संतान एक एक स्त्री के एक साथ में 12 संतान। प्रकृति आपसे विरुद्ध हो रही है, ईश्वर विरुद्ध हो रहे हैं, समाज के आचार्य विरुद्ध हो रहे हैं। आचार्यों की बात हो गए, कौन है आपको आपसे बचाने वाला है? कौन? अपने अपने धर्मों के आधार ये है, ये है, सब है, वे बचाने वाले हैं, वे बनेंगे कौन? कौन सुनाएगा आपको? माताओं बहनों से सज्जनों से सब में मेरी प्रार्थना है, इस बात को सुनो। बड़े आनंद की बात है, आपने बहुत सुंदर बातें सुनाई, बड़ी अच्छी बातें सुनाई। ऐसे अपने अपने अपने अपने श्रावकों को सुनाओ आप, किस तरह बच जाए तो अच्छी बात है। परिवार नियोजन मात्र का करो निषेध, गर्भ गाते हैं तो फिर भी करते हैं, कोई कोई आदमी करते हैं, पर परिवार नियोजन बंद नहीं करते हैं, ये इंद्र उससे नहीं बोलते हैं। अरे परिवार एक ने पूछा कि परिवार नियोजन तो ठीक है ना, तो बच्चा है ये गर्भपात है, ये परिवार नियोजन का बच्चा है, इसे माँ बाप तो है, घर बाप नियोजन का बच्चा है। परिवार नियोजन बहुत खराब है, जिसे प्राय करके पुरुषों में मिलता है। आप भी अपने श्रावकों को पूछो, आप कितने संतान है, संतान कितने आपके, यार परिवार नियोजन किए हुए है? हमारे सुनते इन आदमियों मैंने पूछा है, बहुत कम आदमी मिलेगा जो परिवार नियोजन नहीं गया है। शास्त्र में इन्हें राजवीय परिवार का कल्याण कहते हैं, इसका नाम कल्याण नहीं है, परिवार कल्याण है ये। एक मांस उत्पत्ति होती है, इसे उत्पत्ति बताइए। मांस को ये उत्पन्न हुआ, मांस एक खेती है, वो उत्पन्न हुआ इतना, पर दशा क्या होगी, उनको जीव का क्या दोगे, उत्तर नहीं इसका। लोग कृपा करो, आप लोग जिंदे हैं, अगर ये कृपा करें दो दो चार चार पांच पांच लोग करें तो कितना काम हो जाए हमारा। पर करते कौन थे, वो तो करते हैं खुद स्वयं है कि अपना अच्छा कर रहे हैं। समय ज्यादा हो गया, अब कृपा करें मैं समाप्त करता हूँ। थोड़ी देर थोड़ा ठहरे, थोड़ा सुन कीर्तन सुने, भगवान के नाम का कीर्तन वो सुन रहे। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, आज भरा तो सुनने वास्ते की बात थी, मेरे तो बोले इच्छा कम हो रही थी, मैं बोले अभी कीर्तन होना शेष है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2055 30 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।